בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות סוחר. הלכה א' נכלל בהלכות פיקדון הלכה א' ובהלכות אומנין הלכה א' אות ד'. הלכות סוחר הלכה ב'. הסוחר דינו כשומר שכר שחייב בגניבה ואבידה ופטור באונסין. א', על פי המאמר המתחיל תקעו בחודש שופר להמשיך שלום בעולם, בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון עיין שם כל המאמר מתחילתו לסופו. ובקיצור, כמי שרוצה להמשיך שלום בעולם צריך להעלות את הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה וכו'. ואי אפשר להעלות את הכבוד כי אם על ידי תורת חסד, דהיינו על ידי שמלמדין לאחרים ומחזירים אותם בתשובה, ועושים בעלי תשובה וגרים, על ידי זה עיקר עליות הכבוד וכו'. ואי אפשר לעוררם בתשובה כי אם על ידי התורה, כי על ידי התורה מעוררים זיווגי הנפשות ששורשם במחשבה תחילה וכו'. ועל ידי זה נעשים בעלי תשובה וגרים וכו'. ועל ידי זה עולה הכבוד לשורש היראה, ועל ידי היראה נעשה שלום הפרטי בין הגוף והנפש. ועל ידי השלום הפרטי יכולים להתפלל וכו'. ועל ידי התפילה נעשה השלום הכללי, שלום בכל העולמות. ואזי כל הבריאות מרחמין אחד על חברו כמו שיהיה לעתיד, שיהיה השלום המופלא בעולם. כמו שכתוב וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וכו'. לא יראו ולא ישחיתו וכו', עיין שם כל זה היטב. ואיתה שם על מאמר רבא בר בר חנה, שקלתיה לסלטאי והנחת בחבת דרכיה. כי אפילו התפילות המפורשים בתפילה לצורך הגוף, כגון רפאנו וברך עלינו וכו', צריך לכוון בהם גם כן רק עבור צורכי הנשמה. דהיינו על פרנסת הנשמה ופועתה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב. והנה, עיקר השמירה מן ההזקות הוא על ידי שממשיכים שלום בעולם. כי על ידי זה נשמרים מכל ההזקות כמו שיהיה לעתיד. שאז יהיה השלום המופלא בעולם ואז יתבטלו כל ההזקות שבעולם. כמו שכתוב וגר זאב עם כבש וכו', לא יראו ולא ישחיתו. כי אפילו בין בהמות וחיות רעות יהיה שלום ולא יזיקו זה את זה כלל. כי כל ההזקות הם באים מכעס ומחלוקת ומשם נמשכים כל מיני הזקות שבעולם. אבל על ידי שלום מתבטלים כל ההזקות. נמצא שכל השומרים צריכים להמשיך שלום בעולם כדי שיתבטלו כל מיני הזקות הבאים מכעס ומחלוקת הפך השלום. כי עיקר אחיזת הסטרא אחא שמשם באים כל מיני הזקות ומבחינת מחלוקת וכעס הם מבחינת דינים. אבל על ידי שלום, מבחינת רחמים, שכל אחד מרחם על חברו, נתבטל אחיזת הסטרא אחא ונתבטלים כל מיני הזקות הנמשכים מהם. ולהמשיך שלום הוא על ידי העלאת הכבוד לשורשו לבחינת יראה. וזה נעשה על ידי תורת חסד, על ידי זיווגי הנפשות במחשבה תחילה. שעל ידי זה ממשיכים נפשות הבעלי תשובה והגרים וכו', ונתעלה כבודו יתבח על ידי זה עיין שם. וזה עיקר בחינת השמירה להעלות הכבוד לשורשו, כמו יעקב שהיה שומר, שכל השומרים נלמדים ממנו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכמובא בשולחן ערוך. בכל כוונת יעקב אבינו בעת שמירתו צאן לבן היה בשביל העלאת הכבוד לשורשו על ידי המשכת נפשות ישראל והגרים. כי באמת בכל החפצים וכל העשירות של האדם יש בהם בחינת ניצוצי הכבוד. כי העשירות הוא בחינת כבוד, בחינת מלכות. ובשביל זה רבי מכבד עשירים, כי שם שורש העשירות בבחינת כבוד. וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקומות אחרים, כי העשירות הוא שורש הנפש, בבחינת ואליו הוא נושא את נפשו. כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. כי האשרות הוא בבחינת כבוד ששם עיקר שורשי נפשות, בבחינת בסודם על תבון נפשי, בקהלם על תחד כבודי, כמו שכתב כל זה רבנו ז"ל במקום אחר. וזה שנאמר בעשירות של יעקב אבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. כי העשירות הוא בחינת כבוד כנ"ל. כי יעקב כל השתדלותו בבית לבן, בעת שמירת צונו, היה בשביל העלאת הכבוד לשורשו. להעלות כבוד לקדושה מזילותא דגלותא על ידי המשכת נפשות ישראל והגרים. כי על ידי שמירת הצון זכה שהזדווגו לו שם רחל ולאה שם שורש נפשות ישראל, ומהם נולדו לו שבטי ישראל. נמצא שהמשיך שם בבית לבן נפשות ישראל. גם המשיך נפשות גרים, כי כל האבות היו מגיירי גרים, כמו שכתב רבנו ז"ל, וכמובן במדרש. בכל זה עסק יעקב בעת שמירתו את צון לבן, כי השתדל להמשיך שלום בעולם שעל ידי זה עיקר השמירה. וזה בחינת ויבוא יעקב שלם בעת שובו מבית לבן. כי זכה להמשיך שלום, כי זה עיקר השמירה כנ"ל. בהמשכת השלום הוא על ידי עליית הכבוד וכו', על ידי תורת חסד וכו', כנ"ל. כי יעקב אבינו הוא בעצמו בחינת התורה כמובן, וכמו שכתוב תורה ציווה לנו מורשה וכו', קהילת יעקב. ועל כן הוא עיקר שורש נפשות ישראל שיצאו ממנו. כי שורש נפשות ישראל הוא בתורה בחינת יעקב כנ"ל. ועל כן יעקב אבינו שהוא בחינת התורה היה יכול לזווג הנפשות ששורשם במחשבה תחילה, ועל ידי זה המשיך גם למטה נפשות ישראל והגרים, ועל ידי זה נתעלה כבוד לשורשו כנ"ל. כי המשכת נפשות ישראל על ידי יעקב, דהיינו מה שהוליד שבטי יה הזה גם כן בחינת בעלי תשובה. כי מתחילה היו במקום שהיו מחטא אדם הראשון, ויעקב אבינו החזירם אל מקומם והמשיכם בקדושה למטה. וזה גם כן בחינת בעלי תשובה. וכל זה עשה בעת שמירתו צון לבן, כי הכבוד שהוא בחינת השירות היה בזילותא דגלותא אצל לבן הארמי, ושם היו כל נפשות בית ישראל שיצאו מבנותיו, כי שורש הנפשות בעשירות כנ"ל. והיה משתדל יעקב להעלות הכבוד לשורשו, ועל ידי זה זכה שם לעשירות גדול בחינת כבוד, כמו שכתוב, ומאשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה. הכבוד הזה דייקה כי העלה את הכבוד לשורשו, כי המשיך שם נפשות ישראל וגרים כנ"ל, ועל ידי זה המשיך שלום, שזה עיקר השמירה כנ"ל. ג. וכל השומרים נלמדים מיעקב כנ"ל. ועיקר השמירה הוא על ידי המשכת השלום כנ"ל. וזה שכל הארבעה שומרים חייבים שבועה, ואפילו על טענת ספק. מה שאין כן בכל הדינים שבתורה, אין שום שבועה דאורייתא על טענת ספק, כי אם בארבעה שומרים לבד. כי השבועה היא בחינת תורה. כי התורה ניתנה בעלה ובשבועה. כי שבועה בחינת שבעה, בחינת כלליות השבע מידות. וזה בחינת התורה שכלולה מכל המידות. וזה בחינת שבועה בנקיטת חפץ, כי השבועה הוא התורה כנ"ל. וזה בחינת שבועת התורה מוטלת על השומרים, ותכף שנעשה שומר מוטל עליו שבועת התורה. כי על ידי שבועת התורה מוטלת עליו שהיא בחינת תורה, על ידי זה די כיכול לשמור, דהיינו להמשיך שלום בעולם שעל ידי זה עיקר השמירה. כי על ידי התורה, על ידי זה יכולים להעלות הכבוד לשורשו כנ"ל, ועל ידי זה ממשיכים שלום שזה עיקר השמירה. ועל ידי דיני התורה מלובשים בארבעה שומרים, ועל ידי שבועת התורה מוטלת עליהם, נמצא שהשמירה מקושר לתורה, ועל ידי זה די כיכולים לשמור. כי על ידי התורה מעלין הכבוד וממשיכין שלום שזה עיקר השמירה כנ"ל. כי גם עיקר השמירה בעצמה הוא בבחינת העלאת הכבוד. כי ממון ישראל יקר מאוד וצריכים לשומרו, כי הוא בחינת כבוד, בחינת שורש הנפשות כנ"ל. וצריכים לשומרו מאוד מכל מיני היזק. וכששומרים ממון ישראל מהיזקות, דיינו מהסתרחה, שמשם באים כל ההיזקות, זה בחינת עליות הכבוד שמעלים ניצוצי הכבוד המלובשים בעשירות לשורשו, על ידי ששומרים אותו על פי דיני התורה מכל היזק ונזק שלא יתאחז בו הסתרחה חס ושלום, ויפגום את בחינת הכבוד חס ושלום שהוא בחינת עשירות כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו ניצולין מכל ההזקות, כי על ידי עליות הכבוד ממשיכין שלום, שעל ידי זה נתבטלין כל מיני הזק, כמו שיהיה לעתיד, כנ"ל. ד. וזה בחינת החילוק שיש בין שואל לסוחר. כי שואל חייב אפילו באונסין, אבל סוחר חייב בגניבה ועבידה ופטור באונסין. כי עיקר הוא השלום. ויש בחינת שלום הפרטי, בחינת שלום בעצמיו, בין הנפש והגוף. ויש שלום הכללי, שלום בכל העולמות. וזה השלום הכללי נעשה על ידי התפילה, כמבואר שם כל זה במאמר הנ"ל. והיית שם, שאפילו הבקשות המפורשים בתפילה, שהם לצורך הגוף, צריך לכוון בהם גם כן לצורך הנפש, אין שם. כמו שמבואר שם על מאמר רבא בר בר חנה, שקלתי על הסלטאי והנחתי בחבטה דרכיה, אין שם. ולכאורה אין לזה שייכות וקשר אל המאמר המדבר שם מעניין השלום הכללי הנעשה על ידי התפילה. כי המאמר מקושר היטב בלא עניין זה, וזה נראה כעניין בפני עצמו. אך באמת עיקר השלום הכללי נעשה על ידי זה דייקה, על ידי שמבטלין את הגוף לגמרי, עד שאפילו הבקשות שהן לצורך הגוף, יכוון הכל לצורך הנפש כנ"ל. וזה הבחינת ביטול שמבטל את עצמו לגמרי. ואזי כשנתבטל ונכלל בשורשו, בו יתברך, אזי יכול להמשיך שלום הכללי, שלום בכל העולמות. כי השם יתברך ברוך הוא כביכול ובחינת שלום, כמו שכתוב השם שלום. וכשנכלל בו ממשיך שלום ממנו יתבח לכל העולמות. וזה בחינת שלום הכללי. כי הגוף הוא בחינת צמצום ודין, ומשם נשתלשלין ונאחזין כל הדינים שהם בחינת מחלוקת וחס, הפך השלום. אבל כשמבטל את הגוף לגמרי עד שאינו משגיח כלל על צורכי הגוף, ונכלל בו יתברך, אזי הוא מבטל כל הצמצומים וכל הדינים, ואזי נמשך שלום ורחמנות בכל העולמות. והנה, בין בני אדם יש גם כן בחינת שלום הפרטי ושלום הכללי. כי כשאחד מתנהג ביושר עם חברו ואינו גוזלו ואינו עושה לו עוולה, זה בחינת שלום הפרטי, שמתנהג עם חברו בשלום ואינו נכנס לתוך גבולו. וזה בחינת השלום הפרטי שיש בין הנפש והגוף. כי כשאדם עושה חס ושלום איזה חטא וממלא תאוות גופו יותר מתאוות נפשו הקדושה, זה בחינת מחלוקת, בחינת אין שלום בעצמי וכו'. כי הגוף גוזל את הנפש וחולק עם הנפש ועושקו חינם. אבל כשאדם נשמר מכל חטא ואבון ומתנהג על פי התורה, אז יש שלום בין הגוף והנפש. ואף על פי שעושה גם רצון גופו קצת בדברים ההכרחיים המותרים על פי התורה, אף על פי כן זה בחינת שלום הפרטי שיש שלום בין הנפש והגוף, שאין אחד גוזל את חברו ואין הוא עושה עם המריבה, רק מתנהגין בשלום כראוי לכל אחד על פי התורה. אבל כשהגוף מבטל את עצמו לגמרי לגבי הנפש, עד שאפילו התפילות שהן לצורך הגוף, שזהו ודאי דבר המותר על פי התורה, להתפלל עבור צורכי הגוף, ואדרבה הוא מצווה תעשה להתפלל על כל מה שיחסר לו. ואף על פי כן הוא מבטל הכל, הוא מבטל את גופו לגמרי, אפילו בדבר המגיע לו, הוא מותר לו, הוא מבטל הכל. ואפילו התפילות שהן לצורך הגוף, הוא מכוון הכל רק עבור הנפש. וזה בחינת ריבוי השלום שכל כך אוהב את הנפש, ויש לו שלום עם הנפש כל כך, עד שמבטל עצמו לגמרי כנגד הנפש. ואזי נכלל בו ידבח לגמרי וממשיך שלום הכללי וכולי כנל. כי כל זמן שיש שלום הפרטי, נמצא שיש עדיין איזה צמצום מאחר שהגוף חפצת שלו, אף על פי שמגיע לו ומותר לו, אף על פי כן, מאחר שאינו מבטל עצמו וחפץ בשלו, זה בחינת צמצום. אבל כשהגוף מבטל עצמו לגמרי כנל, נמצא שנתבטלים כל הצמצומים, ואזי נמשך שלום הכללי. כי כל מיני מחלוקת נמשכים מבחינת צמצום ודין. אבל כשנתבטלים כל הצמצומים, על ידי שמבטל את עצמו לגמרי כנל, אזי נתבטל כל מיני מחלוקת וחס, ונמשך שלום הכללי כנל. וכמו כן בן אדם לחברו, כי כמו שצריכים לבטל את עצמו לפני השם מטבח, כמו כן צריך כל אחד לבטל את עצמו לפני חברו, כדי שיהיה כל אחד נכלל בחברו. כי אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. וכשאחד מתנהג עם חברו כדת וכדין, ואינו גוזלו ואינו עושה עמו מריבה ומחלוקת, רק כל אחד אוחז בשלו, זה בחינת שלום הפרטי. אבל כשאחד מבטר לגבי חברו, ומבטר משלו לחברו, נמצא שמבטל עצמו לגבי חברו, זה בחינת שלום הכללי. כי אינו מתנהג בצמצום נגד חברו אפילו בדבר שהוא שלו, רק מבטר משלו לחברו. נמצא שמבטל בחינת הצמצום, וזה בחינת שלום הכללי. וזהו מעלת וטרן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וטרן הייתי בממוני. וזה בחינת צדקה שנותן משלו לעני מתנת חינם. וצריך להרבות בצדקה יותר מהחיוב כדי לבטל כל הצמצומים והדינים, ולזכות לשלום הכללי בבחינת מרבה צדקה, מרבה שלום. מרבה שלום די כבחינת שלום הכללי שנתרבה השלום בכל העולמות. וזהו החילוק שבין שואל לסוחר. כי המשאיל לחברו בחינם, וכל ההנאה של השואל, זהו בחינת ויתור שמבטר לחברו ומשאיל לו בחינם. וזה בחינת שלום הכללי כנל. ועל כן השואל חייב אפילו באונסין. כי על ידי שלום הכללי נתבטלים מכל מיני הזקות שבעולם כנל. ואפילו אונסין הבאים על ידי חיות רעות וליסטים, הכל נתבטל על ידי שלום הכללי שנמשך השלום בכל העולמות, וכל הבריאות מרחמים זה על זה. כמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק ורחמיו על כל מעשיו היין שם. אבל סוחר זה בחינת שלום הפרטי, כי אינו מבטר נגדו רק מזכיר לו בעד מעות שכירותו. וזה בחינת שלום הפרטי וכנל. ועל כן אינו חייב באונסין רק בגניבה ועבידה. כי עיקר גניבה ועבידה באים מפגם הדעת כמו שמבואר לאל. כי עיקר הגניבה בלילה בעת השינה כמו שכתוב הוא בלילה יחי גנב. היינו בעת הסתלקות הדעת. וכן העבידה הוא על ידי שיח הדעת. נמצא שגניבה ועבידה באים מפגם הדעת. ושלום הוא בחינת דעת, כי עיקר שלום תלוי בדעת, כמו שכתב רבנו ז"ל בכמה מקומות. וכשיש שלום הפרטי, זה בחינת שלמות הדעת, שנתקן הדעת ונשלם מבחינת פגם וחסרון הדעת, ואזי נתבטל הגניבה והוועידה הבאים מפגם והסתלקות הדעת כנל. אבל האונסין הם באים אפילו ביום, אפילו כשדעתו שלמה. ואין נתבטלין כי אם על ידי ריבוי השלום, ריבוי הדעת כמו שיהיה לעתיד. כמו שכתוב מלאה הארץ, דעה כמיים וכו', שאז יהיה השלום המופלא, בחינת וגר זאב עם כבש וכו', שזהו בחינת שלום הכללי, ואז נתבטלין כל האונסין וכל היזקות שבעולם וכנל. ועל כן השואל חייב אפילו באונסין, כי מאחר שחברו ויתר נגדו וישאיל לו בחינם, שזהו בחינת שלום הכללי שעל ידי זה נתבטלין כל האונסין. על כן השואל חייב באונסין, כי בוודאי האונס מצד השואל ובגירי דילי. כי מצד המשיל אין שום הזק ונזק מאחר שוויתר נגדו שזהו בחינת שלום הכללי. אבל סוחר שזה בחינת שלום הפרטי, שעל ידי זה אין יכולים להישמר כי אם מגניבה והוועידה תלוי בחסרון הדעת, אבל לא מאונסין כנל. ועל כן הסוחר חייב בגניבה ועבדה ופטור באונסין, כי מאונסין אינו יכול לשמור. כי מה לעשות כנגד האונס, כי אם על ידי בחינת שלום הכללי, שעל ידי זה ניצולים מכל האונסים, כי נתבטלים כל מיני זה כמו שיהיה לעתיד כנל. וזהו רק במשאיל לחברו, שהוא בחינת ויתור, שזהו בחינת שלום הכללי כנל, אבל הסוחר שהוא בחינת שלום הפרטי, אינו יכול לשמור מאונס, ועל כן הסוחר פטור מאונסין כנל. וזה בחינת ברכת כהנים, יברכך השם בממון, וישמרך מן המזיקין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. זה נעשה על ידי השלום, שזהו עיקר ברכת כהנים שמברכים אצל שים שלום, ומסיימין וישם לך שלום. כי עיקר השמירה על ידי השלום כנל. וזה נמשך על ידי התורה, וזה בחינת יאר השם פניו אליך, בחינת אור הפנים שהוא בחינת התורה, כמו שאומרים, כי ואור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וכו', בחינת תורת חסד. ועל ידי אור הפנים, בחינת התורה, על ידי זה מעלין הכבוד. וזה בחינת ויחונקה, בחינת חן וכבוד ייתן השם וכו', ועל ידי זה יישא השם וכו' וישם לך שלום, בחינת להמשיך שלום על ידי הנעל. ועל ידי זה נמשך השמירה, בחינת יברכך השם וישמרך, כי עיקר השמירה על ידי השלום כנל. כי הכהנים מבחינת חסד, ועיקר התורה הוא אצלם, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. וזה בחינת תורת חסד, כי הכהן הוא איש החסד. ועל כן הרב שמלמד תורתו לאחרים, שזהו בחינת תורת חסד, כמו שמבואר במאמר הנ"ל, הוא נקרא כהן, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות וכו'. כי הכהן הוא בבחינת תורת חסד כנ"ל, ועל ידי תורת חסד מעלין את הכבוד כנ"ל. ועל כן עיקר הכבוד אצל הכהנים, כמו שכתוב, וקידשתו לפתוח ראשון ולברך ראשון. כי לכהנים מגיע כל הכבוד דקדושה, כי הם מעלין את הכבוד על ידי תורת חסד כנ"ל. ועל כן הם יכולים להמשיך שלום כנ"ל. ועל כן הכהן הוא בבחינת שלום, כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וכו' לברית כהונת עולם. ועל כן הם מברכים את ישראל בשלום, כי הם ממשיכים שלום בעולם, וזה עיקר ברכת כהנים אצל שים שלום, בחינת וישם לך שלום. ועל ידי זה ממשיכים שמירה על ידי השלום, בחינת יברכך השם וישמרך על ידי השלום, כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.